نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی لطف احسان شامل حال ما و شما بیت کے توفیق عطا فرمائند در چشم مجلس نورانی و با عظمتیا شرکت بکنند. یہ جلسے وہی جمع شمع برای یک هدف بسیار مقدس و با ارزشیا تشکیل بیتا، هنچک شما زانه انجمن طلاب جامعه یک حرکتی که وابسته به خود طلاب است و این انجمن و دارای اهداف و مقاصدی است که از طرف مستقل است و از طرف دیگر وابسته به حوزه، چون که در حوزه تو که به صورت داخلی فعالیت کرد. از آنجایی که شما در جریان جهانی که ما شما زندگی کنیم، جهانی است که با سرعت تمام به سوی پیشرفت و ترقی در حرکت است، در توشه جامعی تا در توشه جهانی تا که سرعت حرکت فرهنگی و ترقی مادی آیی مثل سرعت نور در حال حرکت، تنها به کلاسان درس اکتفا کنه کافی نین. اگر فقط ما و شما به درس های کلاس اکتفا بکنه، مسلمان در این جامعه که با سرعت تمام به سوی ترقی و پیشرفت در حال حرکت یا تمدن و ترقی طرف روگی، بسیار از چیزها چی ما و شما پشت کپن. لذا لازمه همراه با درس، همراه با درس های کلاس دیگه برنامه های زمینی هم داشته ببین، دیگه برنامه ها و تمرین های در موازات درس ها هم داشته ببین، تا بتوانه یک آمادگی کاملی برای دعوت و خدمت به جامعه که در آینده لوتند به جامعه وارد ببین داشته ببین. اگر شما فقط اکتفا بکنه به درس های کلاسی، مسلمان که وقت به وارد جامعه به جز تدریس و درس کتاب هایی که وانتگان چیزی شاید متواند انجام بده. بله، اگر شما در چشی انجمنان تا یه چه فعالیت هایی که در ضمن درس ها طلاب عزیز وقت انجام دهند، به رهنمایی اساتید و ارشاد استادان محترم، شما وقتی فارغ التحصیل بید توانت یک شخص توانمند و یک عالم و دانشمند توانای بار بیایی که بتوانه خدمت برای جامعه واسه انجام ده. لذا به خاطر همین هدف و این مقصد که شما بتوانه بهتر و تی دعوت و تی اندیشه و فکر را، هنچون صبحگاهی برای شما بیان کوی در دیگه جایی من ذهن نه فلحال، که جامعه منو چی گه ای جهانی که ما زندگی که نبرد ایدئولوژیک که اعتقاد و عقاید و نظریات نبرده، هر کسی گوشی منی تفکر منی اندیشه ای جامعه تو کا رواج پیدا بکن، منی فکر باید دنیا تو کا مطرح بی و آنچه را که من فکر کنه و منی اندیشه منی فکره منی برنامه ایشی صحیح نو مردم به طرف ایشی دعوت ده بود. به قول امام دعوت و فکر و اندیشه معاصر حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمه الله تعالی که فرمایید داعی بیت و اگر نه مدعو بیت. این مرتی که دور زمان یه عصر وقتی که انسان باید به دعوت به اندیشه و تفکر باید به اعتقادات باید نه تنها پایبند ببید بلکه آیان دعوت فکرم به دیگرم ببید که چطور این مردم به طرف اصلاح، به طرف دعوت، به طرف آنچه را تفکر واقعی اسلامی، اندیشه صحیح اسلامی دعوت دهند ببند. و اگر نه، حضرت امام ندوی رحمت الله علیه فرماید مدعو بید. یعنی شما را دعوت دهند بید. اگر ما و شما مروچی اقدام به دعوت مکنه، اقدام به فکر و اندیشه، به رسالت واقعی که مسئولیت ما و شما ایشی انجام مده، ما و شما دعوت دهند بید. دیگران ما را دعوت دهند، غرب و شرق ما را شما را دعوت دهند، انحرافی تفکر ما را شما را دعوت دهند، ما شما به طرف فساد کشق بین، به سوی انحرافات کشق بین. اگر من روچه شما به جامعه متوجه بید، اگر بازار رفته بید، یا اصلا جهان عصر حاضر، جهانی که جهان کامپیوتر، جهانی که جهان ارتباطات، و روچه غلط فکر کن آقستانه که تونه مردمان اندیشه، مردمان فکر، مردمان اعتقاد در یک محدودی تا خفه بکنم. بر بچه غلط فکر ناکستانی که لوٹن صدای حق و حقانیت انسان در لابلای یک روستای یک منطقه یک کشوری تو خفه بکنه تو نابود بکنه خطا نابود کنه نبی هیچ تفکرش اندیشه بر بچه این دنیا تا محکوم به مرگ نه مروج جهان جهان ارتباطات عصر عصرین زمانی که مروجی یک خبر تو بکنه بلا فاصله مروجی من بکنه بعد تمام دنیا تو که خبر منتشره. پس زمان دنیایی که با این سرعت پیشرفت کنگی این خبر رسانی چونن قوی در توشین ملکیات، در توشین جامعیات، در توشین جهانی تا زندگی کنگ و سکوت کنگ، خاموش نندگ، خبر نکنگ، ننویسگ ایشی محکوم به مرگ. لذا در توشین دور زمانی تا لازمید که داعیان فکر، داعیان دعوت اسلامی آکستانی که احیاگر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم آکستانی که دعوتگر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم آکستانی که اندیشه تفکر واقعی اسلامی لوٹن به جهان برسینا آن واسه لازمه که اندیگه تا آمادگیری بکنن. و اگر نه هنچون که حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمت الله علیه فرماید مدعوبه. ما شما گنده دنیا تو هر یکی فکر کن، هر یکی اندیشه و تفکری طرف دعوت دا. بسیار از انسان ها بیتگن، بسیار طلاب بیتگن، بسیار از ملایان بیتگن، علما بیتگن، وقتی که دائی نبانتگن ضرور دعوت دا یک بیتگن، دیگران دعوت داتگن. زمان مشروع رسالت هست، مشروع مسئولیت هست که وقت وانه، وقت علم حاصل کنگی، تنها به ایشی اکتفا مکنی طلاب عزیز. که ما سر کلاس درس رایین، پدا برگرده ایشی کافی، نه؟ سر کلاس درس نه درس ها دروس ها یاد بگیره تاکی قوی بیادن علمی بلی بسیار دیگه چیزهای هستن که شاید سر کلاس درس ما شما حاصل مکنیم. بسیار تجربه های دنیا جدید هستن که ما شما شاید سر کلاس درس حاصلش مکنیم. آج چیزی هست که باید ما شما با ارتباطات و با چه اساتید حاصل کنیم، با شرکت در انجمنا آهن حاصل کنیم، با استفاده از مطالعه کتاب های غیر درسی حاصلش کنیم. از بزرگترین دعوتگران جهان اسلام آن کتاب را مطالعه کنه حاصلش کنه. لذا نی باید تو آمادگی داشته باشیم. نه ما همه گپ کردن که مروج دنیا دنیا اینترنت است، دنیا دنیا کامپیوتر است، دنیا عصری است که یک گپ مرتی دام بکند درست دنیا تو که منتشر بی. شاید شما را یه آگاهی نیست بلکه با چی ضرور متوجه و بسیار از طلاب عزیز خبر رمضان یک خبر که نویسند و اصلا گفتگو مذاکره خبر مطرح کنند یا گفتگوی تمدن ها ایشی دنیا تو که رایجه. لذا من تو باید چنان صلاحیت پیدا بکنی طالب علمی که در مجلس دینوانه مردمش به حیثیت چی چارم به حیثیت امام دین مروچی دین مردم چه نگاه ما و شما ایجاره طلاب ایز مروچ ما شما رو اتار باید ببائن باید نظر علمی قوی ببین باید نظر آگاهی قوی ببین باید نظر دلیل و استدلال قوی ببین او وقت تقول ما شما تون قدم بر اجامه بلن و اگر نه در حالی که بدون دلیل بدون حجت بدون چی که حتی دو کلمه خبر کت بکنی وارد اجامه ببین بلا فاصله ما شما را هفتاران وران گرکان وران مروچی دنیا جنگل بنه تا هر یکی دب پچی که کجا یک شر مردم یا ایر ببارد پس هنی که قوی کنه شیر بار بیاین هنجو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی مد باریا ایدن سرود وانگ بی عمر باید بود عمروار باید زندگی بکنه عمری زندگی ها، صدیقی زندگی ها، فاروقی زندگی ها، عثمانی زندگی ها، حیدری زندگی و چه زندگی تو کو پیاده کرد اگر ما و شما بر اساس زندگی اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زندگی و ترمیم بکنیم، زندگی و تعمیر بکنیم و روش زندگی ما، روش زندگی اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بی نه تنها عشق به اصحاب رسول الله بلکه اتباع اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هدف زندگی ما و شما بی وقت موفقیم اگر برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جان دهگ واسه حاضر می آوخت ما شما زندگی اگر برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه واسه آمد می آوخت ما شما زندگی اگر برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقش قدم سره روغ عمل کنه برای و چه زندگی مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آره موفق می گل ما زندگی اگر ما مرته اگر زندگی مطابق زندگی رسول الله مبی اگر زندگی ما زندگی صحابه مبی اگر روش ما روش حضرت عمر مبی اگر روش ما روش صدیق اکبر مبی اگر روش ما روش حضرت علی رضی الله تعالی فقط ادعا ببا و ادعا مرده ای حیات زندگی همانی که مطابق سنت رسول الله و سنت اصحاب رسول الله برای ما شما همه سنتی قابل اجرایی که صحابی انجام دادن صحابیان زندگی سنت مطابق عمل کردن ما شما کامیابی فقط ادعای اصحاب رسول الله کنن شی عزیزان من اکتفا نکنن مهم عملت اگر ما شما روچ طالب علم دینی شی اتکه که ما سنت پیغمبر یاد بگیریم و سنت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین یاد بگیریم و عمل کریم به امت اسلامی برسیم ایشی خلاصه زندگی ما و شما هست خیلی آسان آیات مجلس دینیه مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم علم حاصل کنه علم تعلیم گیره پدا مطابق سنت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین سنتا صحابیان یاد گیره پدا ایشان سر عمل کنه و ایشان به دیگر رسیم اگر یہ رنگ زندگ بھی گڑا زندگ بھی اگر نہ فقط بہی سے شعار شعار دنیا تو کا بعض مردم دا ہنے خلاصے میں بحث ہمیشہ میں روٹ دے گپ بھی بکنا بلے صحابے بحث میں گپن دفع گشتے کشوا دعا کرنا اللہ تو بارتا رہاں چونکہ ماں پا دفع صحابے انام گرے اللہ تو بتا حقیقتا ہمارا رنگا عمل کے توفیق نصیب فرمائے نما یہ وشہ گتا کہ معیش میں یہ اجلاس یہ جلسے مقصد اشن کہ بعضی امور ہیں بعضی کارہاں ہیں کہ معیش میں شاید در درسی کلاساں انچو وقت میں بھی انچو فرصت میں بھی کہ وہاں یاد بگرے بلے دیگی برنامہ ہے زمنی ایک انجام دے گا بند اشن معرش مارا پہ یہ کار ہے یہ برنامہ ہیں واسا آمادے کنند یہ مدرسے محل تمرین ہے محل ممارست ہیں چونکہ شما را صبح استاد درس دیں شفا بنوی سے تمرین کریں باندھ بے استاد جو است کریں ادھر شما عید کاران ہم پید انجام بدیں تقریبا فہرستوار اگر میں شما را بوشان کہ یہ نیاز ہے کہ ما شما یاد کریں یکی انسجام و تشکیلات وحدت کما انسجام سخنرانی و سخنوری قدرت زبان و توانایی قلم دنیا هرچون فرسوده بی بی یه دو قدرت هم که همیشه جوانتر با بچه دنیا به کجا رسیده؟ به انترنت و کامپیوتر سر بیته یک لحظه چندها کار انجام دهی بی بله قدرت زبان به همه قوت وقت که اول بیته باقی اند همه نیازی که زبان قدیمه بیته دنگه همه نیازی هم موجوده چونه که ان جامعه نیاز سخن نداری گپ نداری قلم با وجود تمام دنیای پیشرفت کتا بله قدرت کلم دنگه همه توان و قدرت وقت باقی اند نیاز جامعه لذا لازمه که ما شما یه کارانه بکنیم به خاطر یه کارانه کنگ واسطه و ممارست و تمرین واسطه من حوزه از دیر باز قدیمه اندین گپین دیرین گپی یک تشکیلات برای طلاب واسطه ترتیب داتا که این تشکیلات انجمن طلاب انجمن طلاب حوزه علمیه جامعه که اشی عادی مدرسه ها کم فرق داری حالا این توضیحات می خاطر دهیم که طالبان طلاب جدیدی هست که این نکته رو متوجه بشن شاید قدیمی طلاب یه بنام با خبرن ولی جدید طالب علمانی هستن شاید مزانم دیگه مدرسه ها شاید مستقیم فقط همه انجمنان جرنده یا جزئیاتی به صورت یا مثلا همه انجمن سخنرانی و مقال نگاری و شی بمن بله ادم به یه صورتی خود یک انجمن یک تشکیلات طلبگی به صورت هیئت مدیره به صورت یک تشکیلات صورتی با انتخابات آرای با تعیین مسئول اوی مسائل تشکیل دهگ بی تاکی یک نوع شکل تشکیلاتی طالب هم یاد بگیره روش تشکیلات روش مدیریت و روش انسجام در جامعه تا اشیا پدا اشی هدف چیه انتخاب کنه و رای گیری منظورش اینه فقط یک نفر یا چند نفر که دام مسئول انجمن تعیین کنه من ایشان یه بار انجمنشان گردنه نه این انجمن درست طالبانه درست طالب شریک اندر این انجمن تا و درست طالب علمانه گی بر چونکه تا که بچا تبلیغ ساتی هم وقتی که لوٹیں جماعت تشکیل کن یک نفر امیر تعیین کنه نه و هر کوئی یہ سنت رسول ہے روش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یک کار مردوں کا یک سرپرست یا ایوہ سے بلی یک مسئول بلی تاشی کے آ کار شرطی دیما برو آ نازل دیم ترا کار کنگ بھی اگر نم آشما درست ہیں طالب علموں شما انجمن مردوں میں انجمن کاراں کریں مسلمان کی شما حیران میں نکھائی بکن چطور بکننی ہیچ گونی نازمی نی انسجام نی ترتیبی نی ای کار جرن دم نگی نی خاطر به خاطر نظم ده و شکل ده یه برنامه یک صورت تشکیلاتی ده هست که به صورت رایگیری انجام بی انتخابات یه انتخاب سال یک رندی هر سال یه مسئول انجمن با انتخابات آرای شما طلاب با رای شما انتخاب بی لذا ما همه ده یک اپان کنن دیگه هبر لاتی کنن ها ولی یه هبر هم موشن که یه رقیه شما شما دسته تحویل بده رنده پر من دیمه هایتی گپان کنن تاکه شما طالبان کار دیمتر برو نی شما را یک چکتیو گیدن یه طالب علمانی به اصطلاح یک رای شی سرا همی افرادن نام کمار چی اعلان بیتنن اعلان بیتنن شما نوکی اعلان با جاتا جنبی ده شما شما ری کاغذ که دیگه بی یک کاغذ سر فقط یک نفری ای افرادن که شن اعلان کنن که بتونه نام شن یک نفری نام بنویسه و تی فکره و تی نظره و تی مشوره مطابقه دیگه داره بیلم انی جوست ما کنن اش بیاد رو جوست کنیم مشکل نه لانی که دنشته دی جوست پرس ما کنه و ات فقط هم یک نفر نام بنویسه مگر داره بیلم که لکه مزنا دیگه که پرمایی که بنویسه کنیم مشکل نه نه ای افراد که اعلان با ایشان اکی اصغر کوهی اهل الله ملا زی عبدالحمید پایدار عارف گورگید عبدالله مسکان زی داود پاکزاد ای ورقه که اند شما را دهن، شما فقط یک که چشان نامه بنویسی ای ورقه تقسیم کنه. البته برای سکوت که ما دیگه حبر کنن، منی حبرم گوش داره در زمان ایشان سر فقط تو بنویسی، یک لفظ بنویسی تو بس. بدوانان اصغر کوهی اهل الله مولا زی عبدالحمید پایدار عارف گورگج عبدالله مسکندی داود پاکزاد هفت نفر ها. ایشان تو که شما یک نفر به دلخواهات نامه بنویسه که یه تشکیلات که بید گره وقتی شیوتی هیئت مدیره تشکیل ده بید چون نفر یعنی جمعن مسئولین بند رنده پد عاده کاربارا ادامه ده بند. جناب مولانا میان خاص صاحب شما تشریف بردیم دیگران دست ما چاره تقلبی ما کنه نه نیشان که زمینان بنویسه حبر ما کردن حب منی حبرم گوش داره شما وقت وقت فکر تو شما که کی شما انتخاب کتا مرتین روچه یه شما دیده ورقه که انتخاب کتا یا که بنویسه نام لپد ای انجمن اهداف هم سیاره و شما رو دو هم این پاقد یکی انسجام وحدت تشکیل بی ترتیب بگم دومیش این سخنوری چه سخنرانی در جامعه در عصر حاضر یک نیاز ضروریه. شما اگر حبر کنگ مزانه شما را آب بارد طالب علمی حیفه که فارغ تحصیل بی بی مولوی بی بی حبر مزان سخنرانی مزان و بسیار هم افسوده بریم بعضی می طالب علمان فارغ تحصیل ما رنده سخنرانی کوت نکنند ای علت بشه که ای انجمن تو که اهمیت ندهن. اگر شما طالب علمان در ای انجمن فعالیت بکنه و سخنرانی بکنه شما راحت راحت تونه هر کجا سخنرانی کنه بل وقتی که اهمیت مده فرار کنه از جلسات سخنرانی او وقتی که شما سخنرانی بلد نبه لذا سعی کنه که سخنرانی شریعت بگیره و جلسات شرکت کنه. دومی نکته نویسندگی که مطالبه مقال نگاری کنه مقاله نویسن و مقاله یا به صورت نشریه بند یا به صورت نشریه دیواری بند. اگر شما این نشریه و شرکت کنی مقاله بنویسی این نویسندگی قدرت شما پیدا کن در مروچی زمان در نویسگی این چه لاته مقاله نویسی لاته وبلاگ نویسی لاته کتاب نویسی لاته نشریه نویسی. شما اگر همه تمرینانی بکنی در این جلسات انجمنگا انشاءالله شما آینده موفق بید. درو شریف بوانه اللهم صل الله علیه و سلم محمد و علی سلم بله آه هو بالکل یک رای و تداد کنه نوشته درسته؟ یه نیمه جمع بودن تش؟ مواجه تو بیایده مولانا میان خاص ہے مولانا ادریس و مولانا درویشی شما هم بیایده زکر ده یه رایه شما حساب کنه واجه رهنمایی که واجه هم حسابش کنه فورا نتیجه بوشی بره بیا اشی جاکو هست تو نامانو بیدن آتا مانی یا بری چی کنه تی اشی ایرکو کر را هر یکی کن جدا جا دست جمع کنه یعنی ابر پچش کنه جمعش کنه حساب کنه راحت تره بیدر شما چو پولا نوره نه چند دوالا پول چیز جمع کنه خوب شما نیمه این نیمه توجه بیا هم خیال ما کنه انی وقت آور چهاران تی شما را نیم خیر درود شریف بانه اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد ما گوشه گتنه که دو قدرت قدرت کلام سخن سخنوری و قدرت کلام این قدرتی هست که هر چون دنیا دیمای رو ایش هم توان و تیگه باقی هست و شما طلاب اگر لوٹ زندگ باش بگه پی و این دوی چیز شما رو ایبس کنگی لوٹا هن نیگی اچه اول اعدادی اگر چو وانگی حفظ اگر وانگی ناظره حتی که وانگی تونه شما حبر بکنه دیگه حبر کنه نکنه الحمد شریف بوانت کنه نه راحت تونه پا دایر تو الحمد شریف بوانه پده بلنده ولی وقتی که شما نام بی در سخنرانی تا در جلسه تا در برنامه تو پشت مرکت پشت مرد حتما یه چیزی بگوشه حتما پا دایر بگوشته لذا این سخنرانی و سخنوری شما بیچار آقسان که سخنران در جامعه تا چقدر حتی که پای علمی اگر هم مبیته بلی جامعه تا مطران چقدر وقتی اندیشه و تفکر به جهان رسیه نگه آدگر نامی بشه ساعتی تبلیغ والا تبلیغ دوستان حتی علمش نیه بر چون گپ کنن و همه شش نمبر یادش گفت همشی بیان کنن شما حداقل شش نمبر یاد گره شش نمبر و تیگا پاد کن راحت راحت بدون استرسی بدون استرابی راحت راحت بیان کن و تفکرم دیگران رسینا برگنده من مولوی صاحبی از بس سخن رانی نکو تیگی نیکی پاک باست مولانه نیوشی واجه تو بیا تبلیغی پتی مردم یلو هنه دیم هر جر دیکھتے ہیں واجه مولانا صاحب تو یا کم کچھ دوسر گلمی واسا گب بکا اللہ رضا خاطر دو کلمی گب بیان بکا مرچی بیان تیگی اب مولوی صاحب نے تچی یعنی مانی ما چی بیان نکو تا نا بیان نکو تا سخنرانی بلد رہے نگی رہے نبر اینی و بہانے کا مرے آنے بہانے کا بلے اگر چھویں جلسات سخنرانی ہے چھویں برنامے سخنرانی کی یہ کنگی بیتے برے شما سے سخنرانی کتے اگر چالبہ یا روچ شوقی وشکرائی کتے کندتے دے بلے آروچ اور در مجمع عمومی تھا رات رات تم سخنرانی بکن بس در مجلس دینی تو کہ ہمیں وہ تی رفیقانی ہوتے ہم درسان تو کہ بیان بکنے و اگر شما طالب مدرسے طالب علمی طالب طالبان دیگه ما سخنرانی کت شر دارد که شما دنیا هر کجا سخنرانی کنه برسی یه محل محل تعلیم آموزش علم تحقیق استدلال اینا که مردم سخنرانی کت کنه و هر کجا دنیا سخنرانی کت کنه بس یه سخنرانی هاتی که سک ارزش بده و حتما شرکت کنه چونه ما عنو شما اصلا بیان کنه ما دورو چه سخنرانی هن جلسات شروع بی مکان یه مقاطع هن بدن شما ایران جمع نبید تقسیم بید چند گروه بید و گروهان مطابق سخنرانی بید او در مکه آنگه دید تعالی بلوان ده نفر نام سخنرانی ها سای نفر حاضرین دید هفت نفر غیبت کتا پنج نفر سخنرانی کتا پنج نفر دید غایبه یکی دو نفر سخنرانی نکتا ایران مکه نیزن هر تیک شو نام نیستگ بی رای کتابی حفظ کنه کتابی چاره دیگه کی ورش یاد گره الحمد شریف وانه خلاص هر صورت شده پا دای دو کلمه هبر حتو بگن و سای کنه یه درست زبانان تو که تمرین بکنه زبان عربیه بلوچیه پارسیه یه سای زبان حتما یاد گره یه سای زبان تو که سای کنه سخنرانی کت بکنه اگر کسی انگلیسی توان هستی و انگلیسی هم یاد بگیری که جهان زبان و هرگز انگلیسی نزانت و متاسفانه که نیسته میشم ورا حداقل این سه زبان میشم لازمیه این زبانان سر حتمی یکیه سخنرانی کنه گپ بزنه فارسی عربی بلوچی شودرو آماده انشالله که این برنامه شو که شرکت بگن. خب دومی مسئله نویسندگیه. نویسندگی تا شما طالب علم نباید کم بیاره. نویسندگی مرتبه سک دنیا تو جامعه پیشرفته گوشه بی که آی تو که مطبوعات گشتر ببین. یعنی آ جامعه تو که مجلات، روزنامه، کتاب چوشین گشتر بی آ جامعه اوش پیشرفته جامعه. و هر جامعه تو که ایشا مبا اوش جامعه بسته این آی جامعه که آی عقب مانده این. اگر تیمار تپر من سرین هیچ چیز لکھ گئے نئے لن بلے بہرحال ہمیں اوچھ میں کتابہ نویسنے شمارا اوکیل لن ہمیں شمیوٹی واجان سخنرانی نویسنے اوکیل لن یک انشائی اوٹی پتے گو ماتے گو دریائے مارا اوکیل لن کسی بھی نویسے دریائے چکان موج جن چوشی بھی پلان ویٹی یہ ویڈی بھی آئے ویڈی ایشان شما نویشتوت کنے نزا بنویسه. نویسر حیفی واسی طالب علمی مای کلاس تا هم بیان کن که مای مولی صاحبی فارغ تحصیل کاغذ دستن روی پنج کلاسی سوم رهنمایی واجه من واسه تقاضای بنویس مولوی مرد یعنی فوق لیسانس حیف مولوی بی بی تو پده تقاضای واسه نویشت کتما کن چیا یه خاطر ننوشته گی نویسندگی نکوتگی مقاله نگاهی نکوتگی لذا یه ندای طلاب هستن و نشریات مختلفی هستن ایشان تو که ضرور شرکت کنه شرکت کنه تا که شما یه نویسندگی مهارت پیدا کن بنویسه بل غلط املا غلط بی انشا غلط بی بدیت استادیا چارتی دی طالبیه دی رفیقیه بنویس بیت من انجمن و علامه تک تصحیحش کنه بررسیش کنه لذا یاد گرفت این نویسندگی تا شی که شما وقت فارغ التحصیل بید بتونی چیزی بنویسی بتونی کتابی بنویسی بتونی کتابی ترجمه کنه بتونی یک مقاله بنویسی حداقل یک تقاضای بنویسی نچوی فارغ التحصیل بیت دو کلمه خبر نویسی نزان لذا امیدوارم که انشاءالله شما در این نویسندگی و مقاله نگاری و در این برنامه توکا ضرور شرکت کنه و موفق بید و دیگه یکی برنامه دعوت تبلیغ سلسله کار بید تحت همین انجمنه و شبای جمعه سخنرانی هست برنامه ها طالب علم در مسجد مختلفین تر رایش ضرور شرکت کنه شرکت کنه ایزان من این معمولی نه هست شما فکر کنه که انچو کم که معمولیه برن مرو چی دنیا چه تره ترسی های طالبه پر چی بوشه شما با من زانه من حالت چونه چه تره ترسی دنیا دانشجوه چه مرو چی گره نترسی دانشگاهیه چه کس نترسی بازاریه چه کس نترسی مرو چی کسی که ترسی چه بمب اتمی رنگ توار کنگی دنیا تو که طالبه نمیلی طالب درسته دنیای به تکان آورده چیه ایشیگا؟ قدرت ایمان قدرت ایمان اگر با قدرت کلام همراه ببی با قدرت قلم همراه ببی شما قدرت دیگه چیزی اونه نه؟ طالب علم قدرت سه چیزی تو پتاق مسلسل قصه نبسته ما شما یکی توپنگ دسته کنه نزانه نه؟ رنده یکی ما رو شو برکشه توپنگ چیه نکنه مای طالبان قدرت کلام می کلام منویشت کت کنه حبر او تیو کت کنه با همراه قدرت ایمان اشی بیبی درست دنیای ترسی و مرو چی دنیا همیشه یه و تی گفا کت بکنه و تی کلام قدرت مند کنه اذا اشی شما تونه بنویسه بنویسه تی دین مقاصده و تی دین اهدافا و تی دین تبلیغ کنه ما مقصد رو دینه لذا انشاءالله شما همت کنید برنامه تو که ضرور شرکت کنید و مختلف شرکت همه اردو که شرکت شما مفید برای جامعه واسه شما یک مسجد دیره چهار کلمه گپ کنه مردم شما استفاده کن طالب علم یک مسجد دیره برو مردم چون خوشحال ما شما وقتون گو اجتماعه نو توجه به هم بزور جماعات تبلیغی دعوت تبلیغ هم بعد صورت ای شبای جمعه سخنرانی بیان تو بیان بند شنه شنه ضرور شرکت کنه وقت او چی زای مکان وقت ایزانوش به ارزشمنده شنه شما جلسه چی شرکت کن ما واز گوش داره دم برته ما هر روز مولا دیوان اشتیم واجان دیوان اشتیم کتاب و آنی حدیث و قرآن شب جمعه چاله بیا برکه فایده چی نه همیشه به جمعه شرکت کنه تی سک مهمه همه مقال نویسه تی سک مهمه همه درس و مرد تی سک مهمه همه انسجام و وحدت تی سک مهمه لذا من روچی اشی نیازه روچن تر ببرم روچن تر نابود کنم شیطان همیشه در کمینه چی پولا دنیا مادیات فری موارد طلاب عزیز پچار کرانا سجدو مکنه پچار کرانا سجدو مکنه شما را اللہ عزت داتا و تی عزت حفاظت کنه شما عزت شما دین توقی شما عزتمند زندگی کنه بهترین چیزی که ذلیل زندگی بکنه چیشی دست دراز کنه دیگر واسه پچار کرانا واسه پا 10,000 تومان برتی ماشما فرزندان علماء دیوبند ماشما همان نماز سگی ما همش امان مدعی که ما علماء دیوبند سرچشمه فکریات خط زیر گیر علماء دیوبند چی گو در مقابل انگریز شما دن طالب علم کسان الهات نظر ته من بعد یه زمانی اصلا علماء دیوبند تفکر اندیشه و آهن حرکت آهن مبارزات آهن مقابله و انگریز و هن طرز تفکر اندیشه برای شما بیان بکنه انشاءالله اگر فرصت رسی آینده انشاءالله سو بگنیان دو فرصت هن برای شما اصلا حرکت فکری علماء دیوبند اهداف علماء دیوبند اصلا احیای دارالعلوم دیوبند برای چی اشی واسه انشاءالله برای شما کم کم گپ کنیم انشاءالله بس دعا کنه الله تبارک تعالی گپ کنه که بکنه برای شما را عمل کنه توفیق نصیب فرمایید یو آجان واتی رای شماری تکمیل کو چو معلوم بگی آئے عبداللہ مسکن زہی با نواد شش رای نواد شش رای گون اول کہ مسلمان با ای رای یو آجا انجمن مسئول قرار گرت و ذمہ داری و مسئولیت یہ واجہ گردن کپی باقی آدھے کارباراں کے طلاب عزیز یہ واجہ کو ہمکاری بکنا انشاءاللہ شما درو ہم آدھے یہ واجہ ہمکاری کرنے دیکھیں انشاءاللہ نا دومی رائے گوڑا اسکر کوئی ہے 34 رائے اورتا سہمی اہل اللہ ملازین کی 32 رائے باقی آدھے دوستانی کم ترا لذا اللہ روش اشن کے ی واجه که اول قرار گرفته رئیس انجمن قرار گیری و هیئت مدیره انجمنا با احما افراد که رئیس آورده و یه دیگه دوستان طالب علم که مدرسه تو گاستان هر کسی تو تعیین کنه ببند تو پدا به صورتی که جلسه ترتیب دهی بی و جلسه عادی کاربر تقسیم با که مقاطع چطور با و برنامه های مقال نگاری سخنرانی و دعوت تبلیغ و اثر سے فعالیت ہے کہ کانگ باید ببند در محیط مدرسے انشاءاللہ چاندے میں یہ نقطہ چاہے ہمیں ادنی مشہور ذہنم متوجہ بکنا کہ یہ انجمن کم اول کی اردبیتہ تا انی اسی منظوری نہیں شما انجمن تشکیل داتا باندھا کہ مدرسے بسیاری کارک شما وظیفے نیان اہن دنبا بکپے کہ شما کار آکار نیان ہن نیاز آئے کہ اسی ہن نیاز انجمن نہیں طالب علم ہر یکی وقت کتبن تو نے بنویسی تے مدرسے دفتر بھی منے برسے نے بھی مدیرش برسے نے نیاز ہے کہ مدرسے نیاز است انجمن موتی وقت بیشی صرف مگا انجمن وقت یہ فعالیت ہے فرنگی بگا طالب تربیت بھی منظور تربیت طلاب یعنی یہ معاونت و کمک در ہمکاری با کمک در امور فرهنگی به تربیت طلاب که طالبان سرکار کنند بی بعد لیست نویسی یک جلسه تشکیل ده یک اعتراض وارد بی ما یہ مشکل ہے اس نے آ مشکل ہے یہ مشکل ہے ای مشکلات بجای وقت هستن بلی ای اهداف انجام نه اگر ایشان بیتن ای وقت مشروعه هوری کاربران تو نیازن که شما هر یک طالب انفرادیم تو نیاز کاغذ و درخواست بنویسی بیار به ما برسین انجمن به چیزا آلوده که یکیش مثلا واسه وکیل دفاع انجمنی که طالب الان مثلا او تاغ لامپ اینا لگیتا نویسی کاری لامپ اینا لوٹی اینا آکار چیکن لوٹی پھر ہم بھی پیشنهاد مشکل نہیں ہے طالب الان وقت پیشنهاد دیت بوشا بل انجمن اهداف بشان نہیں وقت به اشیاء صرف مگ وقت وقتی ایشا شما حرف فرد برد طالب یہ حق است کہ ہر مشکل مدرسے است کتب نویسی بیار بنا بده تے یہ مدیر مدرسے اش برسے و اهداف انجمن این چیزا که فعالیت های فرهنگی و این کاربرایی که طالب علم تو تربیت بی و یک معاونت بی در صوبگاهیان تا کمک کنه گم کاری کنه دیگه عادی برنامه انتا یه دیگه نیازن که طالب علم هستن از دعا کن الله تبارک تعالی عمل توفیق نصیب فرمایینی وقت ما آخرینو دیگه واجه حافظ محمد دوین سبی دعای کن برنامه شما انشاءالله دیگه گپی چیزی هاش برنی دیگه گپ پیشین که آینده پشم بیا یه پشم بیشه پی مرچی آینده پشم بیشه پا همه تکرار مطالعه جاها همه جلسه انجمنه جلسه انجمنه که انجمن ترتیب ده چطورگانی بگیده تقسیم به شما کجا چطورگانی بی و شما بزنه که ماواتی تکرار مطالعه خیلی مهمه مثل درس مهمه درسات گشته مهمه که ما قربانش کنه به خاطر انجمن سخنرانی و جلسات شما شن ضرور شرکت کنه و شن شرکت الزامی این الزامی از طرف انجمن نه این الزامی از طرف مدرسه که شرکت کنه کسی غیبت که اونه که مدرسه قوانین برخورد بی تو آیا مجازات کنه بی در صورت شرکت مکنه لذا سعی کنه که آینده جلسات حالا قدیم پیسر یک جلسه دا مثل که مولانا غلام مصطفی صاحب یه درس بیتا اگر آواجه دنگ نیت که و دنگ شروعی نکتا درس اگر شروعی که آوقت گرد پده ما تقسیم کنی فیل ارگ شروع نه هر پشن به درس سخنرانی سخنرانی یه برنامه شما ضرور شرکت کن کسی گیبت مکنه ضرور شریف بود اللهم صلی اللہ علیہ وسلم